Зараз прокинуться перелякані дівчатка, заб'ються обидві на одне ліжко в куток, як завжди під час інниних нападів, і проситимуть: «Таточку, не пускай маму до нас». Веселе життя. Софія, Софійка, Софієчка, кричати хочеться, а не крикнеш. За посадою не належить. Чим далі, тим краще Арсен розумів, що так не можна. Він просто не здатен жити отак. Він кохав Софію. Кохав уперше, може, й востаннє в житті. Ця жінка його половинка. Вона створена для нього і тільки для нього. Йому подобалося в ній усе. М'яке шовкове волосся, і родимка на шиї, і повні пружні груди, яких вона дурненька соромилася, і тонкі тендітні пальчики, і носик, який вона із жіночої цікавості пхала куди треба і куди ні, і те, як вона крутиться перед дзеркалом, гадаючи, що її ніхто не бачить, і те, як ображено підкопилює нижню пухкеньку губку, і те, як зітхає, пускаючи його до свого тіла. Усе, усе було йому рідним. А може здуріти, плюнути на все і податися разом з дітьми кудись світ за очі? Яка б була б весела сім'я? Так-так, весела сім'я вчителя історії з платнею 120 карбованців. Без квартири і без майбутнього. Дурне тобі в голові, Арсене. Перший день Нового року розпочався цікаво не тільки для Арсена. Не встигли Софія з Ігорем відіспатися після безсонної новорічної ночі, як біля їх будинку зупинилася машина швидкої допомоги. Знайомий звук розбудив Софію. У вікно стукав Степан Михайлович. «З Новим роком, сонечко, донечко, прокидайся швидше, поїдемо». Погано тямлючи, що діється, Софія швиденько вмилася, зібрала докупи залишки вчорашньої зачіски, одяглася і влаштувалася в холодній машині поруч із Степаном Михайловичем. «Що трапилося, куди їдемо?» «Та недалеко», – Степан Михайлович вимовив назву невеличкого містечка, що входило до зони їхнього обслуговування. «Кровотеча у них». «Але ж там є свої лікарі. Що вони, не можуть самі прооперувати жінку?» «Може й можуть, та не хочуть». «Щойно телефонував мені їхній Курченко, що привезе роділлю з невеличким кровомазанням. Я його питаю, яка крововтрата, а він: та ніякої, так, мазня». «То може нічого серйозного?» «Ти, мала, його не знаєш, то такий жук. Якби нічого серйозного, він би не дзвонив, не дурний. Напевно, щось там не так, тому хоче позбутися жінки». «А як її вести по такій дорозі у такій машині з кровотечею?» Софія уявила собі, як жінці в пологах, накритій легенькою ковдрою, та нехай і двома, у цій машині, що витрясає душу і кригою обкладає тіло. Вона сиділа загорнута у свою тепленьку шубку, і то зуб на зуб не попадав. А не дай Бог, зламається щось і застрягне машина в дорозі. Що буде з матір'ю і немовлям? Ні, справді тільки ненормальному могло спасти на думку транспортувати хвору в такому драндулеті. Поки доїхали, до горла Софії підступав уже, мабуть, позавчорашній обід, а руки посиніли. Степан Михайлович почувався не краще. В лікарні їх зустрів сам Курченко, ставний, років 40, завідуючий акушерсько-гінекологічною службою. Софія ледве стримала сміх.